राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम सनातन ये जीव रूप से बना हुआ जीव अनादिकाल से मेरा ही है, सदा से मेरा है। ये मेरा होकर के और मेरे में स्थित होकर के मेरा है, मेरे में स्थित है ये जीव। और मनस्तान इंद्रियाणी मानो शरीर है, ये सदा प्रकृति में स्थित है और प्रकृति में स्थित रहता है। पर ये प्रकृति में स्थित उनको अपना मानता है, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति में स्थित रहा है उसको अपना मानता है। स्वयं मेरा है, मेरे में रहता हुआ भी मेरे को अपना नहीं मानता, ये गलत हुई है। मानो परमात्मा सब में सर्वथा कण कण में परिपूर्ण है, तो क्या अपने में भगवान नहीं है? क्या अपने को छोड़ के सब जगह परिपूर्ण है? तो आप में भगवान में अभिन्नता है, आप में भगवान, भगवान में आप है, और शरीर संसार में, संसार शरीर में, यह अभिन्न है। तो शरीर संसार है ये अलग है, आप और भगवान अलग है। आप और भगवान एक है, शरीर संसार एक है। आप भगवान को चाहते हो, शरीर को चाहते, संसार को चाहते, शरीर और संसार को चाहते और मिले भगवान, ऐसे कैसे हो? आप चाहो भगवान को, भगवान जरूर मिले, पर भगवान की चाहना वो कहलाती है जो संसार की चाहना मिट जाए। अब संसार की चाहना भी करते चाहते हो, भगवान भी मिलना चाहते हो, तो ये दोनों बातें नहीं बने भाई। करते हो, करते करते कभी होश आ जाएगा, हो जाएगा। ममही वंश और प्रकृति स्थान ही, तो ममेई वंश कहने से उधर क्या है कि प्रकृति का अंश है और वो प्रकृति स्थानी है, ऐसे मेरे में स्थित है। तो मेरा अंश मेरे में स्थित है, प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है, ये अभी विभाग है। और आप प्रकृति में स्थित मनुष्य सारी इंडिया को अपनी मान अपनी तरफ खींच दे, तो ये कैसे होगा? परमात्मा में स्थित रहकर परमात्मा से विमुख हुए प्रकृति में स्थित रहने वालों की तरफ अपने चार खींचते हैं, खींचने मिलेगा नहीं, खींचे हो अनादिकाल से अनंत काल तक खींचते रहो, कभी मिलेगा नहीं। अरे ऐसे विमुख हो परमात्मा तो आज मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी इसमें देरी थोड़ी है। कितनी सस्ती सरल सुगम बढ़िया बात है एकदम सबके लिए। आप कैसे ही हो वो हुए तो केवल प्रकृति के संबंध को लेकर के ही पाप आत्मा पुण्यात्मा भले बुरे योग्य अयोग्य हुए हैं, परमात्मा लेकर थोड़े हुए हैं। एकदम बड़ी सीधी सरल बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात, पक्की बात। भगवान कह रहे जन्म को जीव मोई जब ही जन्म को भी अग्नश है तभी करोड़ जन्मों के अग्न तभी पद नश हो जाते। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, सम्मुख हो जाए। केवल भगवान को ही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, केवल सम्मुख होने से और संसार से विमुख, परमात्मा सम्मुख। संसार से विमुख होना क्या है कि संसार हमारे लिए नहीं है, संसार से हमें कुछ नहीं मिलेगा, कभी संसार को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर संसार से मिलता तो इतने जन्म क्यों होते, दुख क्यों पाते, संसार मिल जाता। संसार से ही मिलने वाला है नहीं, और परमात्मा परमात्मा आपसे अलग होने वाला है नहीं, पर जो मिलने वाला नहीं है उसकी तरफ से सन्मुख हो गए। जो आपके साथ ही रहता है कभी दूर होता ही नहीं, उसके विमुख हो गए। अब संसार से विमुख और भगवान से मुख हो गया। आज काम बजे आज अभी अभी अभी बैठे अभी अभी, देरी का काम नहीं है। इतनी पक्की बात है, इतनी सरल बात है, इतनी सीधी बात है। सन्मुख हुए जीव मई जब ही जन्म कोट के अविनाशी, तब ही क्या देरी लगे इसमें। और संसार से कभी दुख नहीं मिटेगा, कभी पाप नहीं मिटेगा, कभी कभी आफत मिटेगी ही नहीं, निश्चित बात है। रामानंद आनंद सार शिवया सरसी काज, तो शाम भविष्य में लो काल ही भविष्य में लो आज, पर ये करना ही है तो आज में लो, कई युगों के बाद भी यही करना पड़ेगा, तो फिर क्यों युग ले लो, आज ही कर लो, राजी हो जाएगा। ये होने वाली बात है, सच्ची बात है, अरे परमात्मा संसार साथ होने वाली बात है नहीं, किसी को हुई नहीं। आप सत्संग सुनते हो, कथा सुनते हो, इतिहास सुनते हो, किसी की भी संसार के द्वारा पूर्ति हुई हो तो बताओ किसी एक की नहीं। और परमात्मा की तरफ चलने से कोई अधूरा रहा हो तो वो बता दो। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। सुना ही नहीं, अरे संसार का दर्श कर सुना ही नहीं, ऐसे बता दो आप, सुना दो। एकदम पक्की बात, एकदम सुधी बात, एकदम सच्ची बात, एकदम अपनी बात, खास अपनी बात। जहां भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। संसार शरीर का, शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर संसार की अभिन्नता हमारी, भगवान की अभिन्नता, सीधी बात है। तो बस इस संसार से विमुख हो, विमुख होना क्या, कि संसार से चाहना करना, न ममता करना, न कामना, कामना करना, ममता भी नहीं करना, कामना भी नहीं करना, विमुख होना। जब भगवान में अपनापन करो, आत्मीयता, उसको ममता करो, भगवान ममता करो, भगवान की कामना करो, ममता कामना शब्द है ना ये, ममता कामना रहता है संसार की तरफ, और भगवान की तरफ प्रेम पिपाशा जिज्ञासा और आत्मीयता, ममता की जगह आत्मीयता, उसी मुमुक्षा अथवा पिपाशा, प्रेम पिपाशा, प्रेम की इच्छा। बात वही है, ममता कामना शब्द लगो, ममता कामना संसार छोड़ो, भगवान ममता कामना कर लो, भगवान मेरे हैं, भगवान को मैं चाहता हूँ, मेरे हैं ममता का भी मजबा भगवान को चाहता हूँ, कामना कर ली। और सही संसार का है, सही सही अदर है, ये मेरा नहीं, मैं वो नहीं चाहता, इतनी बात है साफ ही, कितनी सरल सीधी स्वाभाविक बात है, अस्वाभाविक है ही नहीं, इतनी बढ़िया बात है। सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म को ठेकना से, तब एकदम एक महान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, अनन्यता अजीब बात है, अनन्य चेता सत्यम हो तस्याम सुलभ। संसार को भी चाहो, उनको चाहो तो देरी लगेगी, वर्ष लगेगी, महीने लगेगी, चाहे वर्ष लगे, चाहे जन्म लगेगी। जब तक संसार के सम्मुख रहते हो, भगवान को चाहते हो, तब तक कुछ लाभ तो होगा ही, परंतु प्राप्ति नहीं होगी। अकरणात मंद करणम श्रेय, न कुछ नहीं करो कि करना चाहिए, राम राम ही करे, ये बात है, सीधी बात है। इस बात में तो भगवान को चाहता हूँ, भगवान ही मेरे है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर बनु कोई, मेरे और कोई नहीं है, बस मीरा भाई का स्वरूप है साक्षात ही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर बनु कोई, ऐसा जिसका दृढ़ भाव है वही मीरा भाई है। मीरा भाई तो शरीर तो अपन देखते हैं, शरीर देखते हैं, शरीर शरीर थोड़ी मीरा भाई है, मीरा भाई तो भाव है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर बनु कोई, ये मीरा भाई का स्वरूप है। वो शरीर शस्त्री कदा यू मान लो, और मीराबाई का स्वरूप तो यही है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे अनुकोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल आप भी कहते हैं और दूसरा अनुकोई ये नहीं कहते भाई, तो आधा काम तो बना आधा का आधा काम बाकी है, आधा अब कर लो, वहां तो अपने है शरीर संसार अपना नहीं है, ये अपना नहीं है इतना कर लो, दूसरा अनुकोई ये कमी है अपने एकदम कृष्ण माधुर्य थोड़ा धंधा नहीं रहेगा, इतनी पक्की बात है, इतनी बढ़िया बात है। मेरे तो वेद है गोपाल अनन्य सीता अनन्या मई एव मनाध मई बुद्धि निवेश मत्सिता सत्तम भव मन मना भव भगवान एक बार बार ही मेरे सुनो जाओ मेरे को मत करा दो एकदम सीधी सरल सुनो मैं बहुत महत्ता की बात, अनेक जन्मों के प्राप्त होते हैं जिनमें वो चीज अपने को बहुत जल्दी प्राप्त हो, आज जाओ आज हो जाए अभी हो जाए क्यों है वो तो हो जाएगा, कोई बनेगी थोड़ी बनी हुई नित्य रहती नहीं है वो नित्य नहीं अनित्य होती नहीं है वो अनित्य कैसे होगी, अनित्य तो नहीं है होती है वो अनित्य होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो आप नित्य भगवान अनित्य आपका भगवान का संबंध नित्य, संसार अनित्य और आप नित्य संसार का संसार संबंध अनित्य, क्योंकि संसार अनित्य तो उनका संबंध अनित्य होगा, तो आप तो नित्य रहे संबंध छूटता रहे आप नए नए पकड़ते रहो तो रोते रहो स्वाई को स्वाई कुछ मिलेगा नहीं, किसी सीधी सरल ठोस बात पक्की बात एकदम मेरा दूगे दर गोपाल दूसरा कोई, तो सन्मुख हो जीव सन्मुख क्या केवल मेरे परमात्मा केवल है ये सन्मुख है, एक बाण करुणा ध्यान की जो शोप्रिय जाके गति नहान की, एक भगवान की इच्छा हो और इच्छा ना हो और कोई चाहना ना हो और कोई कामना ना हो, और कामना करके आप खूब धप जाओ वैज्ञानिक आज तक कर रही कामना पूरी हुई नहीं है फिर भूख है कुछ कर लो, नहीं तो इतनी घनी है धापिया करके हुए नहीं कुछ भी होगी तो बताओ, अब तुम्हारे कुछ नहीं रहा चाहना कोई है ही नहीं कोई आवश्यकता है ही नहीं हमारे को कभी है ही नहीं, ये कभी होने वाले है नहीं, तुम आप चेतन है जड़ के द्वारा आपकी तृप्ति कैसे हो जाएगी आपकी पूर्णता कैसे हो जाएगी, ये तो उसके द्वारा होगी भी जो आपका है। एक बात याद आ गई, मैं गोरखपुर में रहता था तो पास में गोरखपुर जिला है पास में बस्ती जिला है, तो बस्ती वहां गया तो वहां वो डिप्टी कलेक्टर थे उसे ठहरा, तो उसे लोग बैठे हुए कलेक्टर थे और कोई जज थे और कोई मास्टर थे कोई कोई थे मानो मुख्य मुख्य जो अहलकार थे वे 15-20 आदमी थे, तो मेरे को वहां मक्खन लाल जी केला उसी घर ठहरा था बगले में, तो वह बोले कि महाराज आप शास्त्रों की बात कहोगा तो लोग मानेंगे नहीं, ये तो कहते वो लिखी हुई बातें करते हैं ये बातें फालतू रहेंगे क्यों अंग्रेजी पढ़ पढ़ के संस्कार ऐसे ही पढ़ गए तो नहीं मानेंगे, कोई युक्ति की बात कहो तो मानेंगे, तो मैंने पूछा क्यों भाई एक मैंने कल्पना करो के आदमी अपने घर से गाड़ी पर घास और लेकर गया शहर में और साथ में आटा लिया है अपना, तो शहर में घास बेच दिया और रोटी बनाकर खा लेता, जाते जाते फिर रोटी बनाई तो वो बीच में कुएं पर वहां पर रोटी बनाई तो पानी गाने तो पानी पड़ गया ज्यादा आटा था उतना ही, अब ज्यादा पानी पड़ गया उसकी पूर्ति कैसे करे, रेत डाल दे क्या लकड़ी का बगैर डाल दे तो क्या पूर्ति की रोटी कैसे बने बताओ, अरे आटा तो है नहीं पास में जनरल मिलता है नहीं, अब वो पूर्ति कैसे होगी तो क्या करें आप बताओ उपाय, तो हम क्या बताए आप, हम कहते हैं पौधे है जो आग भी चलाते जो पानी सही थी बोला तो बड़े ज्यादा फायदा मन मिलाओगे क्या इसमें, ऐसे आप हो। अब आपके साथ जो मिलता है वो सब रहता है, जड़ चीज है, आप हो चेतन और मिलाते हो बंगला हो गया, हमारे स्त्री हो गई, हमारे पुत्र हो गया, हमारे धन हो गया। अब रेत की मिलने से रोटी बनेगी? आप हो उस जाति की मिलने से आता मन से आचन से गेहूं का हो, सब बाजरे का हो, जो होगा चनों का, कोई हो खाद्य पदार्थ वहां से आई ना सजाती है। तो आप तो चेतन मिलाते हो जड़ को, बनाते हो रोटी, कभी मिलेंगे नहीं, कभी मिलेंगे नहीं। बात कही तो बात वास्तव में जो आप हो, आपके जाति की चीज ही आपको निहाल करेगी, आपकी विजातीय चीज नाश कैसे निहाल कैसे करेगी? आप तो रहते हो और शरीर रहता नहीं, अब इनके साथ कब तो कम चलाओगे? आप रहते हो संसार रहता नहीं, सब बदल गया। यहाँ बिल्कुल धोरा था जिसमें कई पेड़ हो गए, मकान हो गए, रह पाओगे कितने बदल गया, सब जगह परिवर्तन निरंतर हो रहा। कोई जगह कोई खाली, कोई मनुष्य कोई पशु कोई मकान, कोई ऐसा नहीं जो बदला न हो। आपको मिला कोई ऐसा संसारी चीज वो बदल नहीं, और आप हो गए वही। आप ही यहाँ आते हैं, आप ही हरिद्वार जाते हैं, आप ही काशी जाते हैं, कहीं मगर जाते हैं, आप जाते हैं, आप ही आप नहीं। अरे सब बदले, अब बदलोगे साथ, आप कब तक काम चलाओगे? मोह करोगे, रोगे और कुछ मिलेंगे नहीं। सीधी सरल बात है। तो आपकी भूख तभी होगी जब वो आपकी चीज मिलेगी। ममई वाश हो, कोयला अग्नि से अलग होने पर काला पड़ता है, कोयला होने उजला चाहे सोमन सामन लगा, सोमन सामने कहीं तो कोयला उजला हो जाएगा। अग्नि मिलो क्या वो काला रह जाएगा? अग्नि मर हुआ काला हुआ, अग्नि हुआ चमकने लग जाए। ऐसे आप परमात्मा से अलग हुए, काले हो गए, फिर उसमें देखो चमकने लग जाओगे, संत चमकने लग जाए। तो गुरु साथ हो गए ना, उनका कालापन मिट गया। अगर विमुख है तो कालापन ही रहेगा, बेचारे कैसे? ये बात है सच्ची। अब इसमें शंका हो पूछो, संदेह हो तो पूछो किसी भाई के, कोई भी संदेह हो तो पूछो, प्रश्न करो। ऐसे संदेह नहीं तो भगवान को अपना मान लो भाई, ऐसे ही संसार को अपना मत मानो, काम मर जाएगा, करके देख लो। ऐसा करने से आपकी हानि तो होगी नहीं कुछ भी। भगवान हमारे, हम भगवान के, संसार शरीर का, शरीर संसार का, ये अलग विभाग हमारे विभाग, ऐसे मानने पर कोई नुकसान कोई है नहीं। कोई नुकसान हो तो बताओ भाई, कोई नुकसान हो जाएगा संभावना है यार, वो तो फायदा ही होगा, करके देख लो। एकदम सीधी सरल बात, दूर होता नहीं, ये मतलब है? इसके तो अंत निरंतर हो रहा है, शरीर का तो अंत निरंतर ही अंत हो रहा है। आपका बालकपन है अभी, निरंतर अंत हो रहा है, निरंतर ही अंत होता है इसका तो। अरे आपका अंत होता नहीं, क्या क्या दूर करो, दूर नहीं तो भगवान से हो। जो अपने से काम ना हो बन सके बड़ों से कहो, भगवान से कहो। जब लग गल अपनो बल भरते हो, देख सको नहीं काम, निर्बल हो बलराम पुकारो आयो ना, तो बलवान को पुकारो, अपने कर दो ज्ञान मार्ग, अपने से नहीं तो भक्ति मार्ग पुकारो, पुकारो हरिया बंदी वहां जो करिए कु पुकार, कितना बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया होगा। आप करो उनसे बढ़िया होगा, आप जो करो उससे बढ़िया होगा। पुकारो रो हरदम ना दे, बस असंतोष कम बढ़ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ ठीक करो, हाँ ये पूछो आप कोई शेरी सारी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल कीजिए, गोविंद गोपाल कीजिए।